Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nimi. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Czy system informatyczny sprawnie policzy głosy podczas niedzielnych wyborów? Z informacji, do których dotarła Trójka, wynika, że są problemy z działaniem oprogramowania. Polacy świętują niepodległość już dzisiaj. W Warszawie był capsztyk, w Białymstoku Marsz Niepodległości. Papież znów gani księży, ale także wiernych, przypominając im, co znaczy prawdziwy chrześcijanin. Na 6 dni przed wyborami informatycy poprawiają system komputerowy, którym ma liczyć głosy w wyborach samorządowych. W dotychczas prowadzonych testach oprogramowanie nie działało prawidłowo. Ostatnie próby Krajowe Biuro Wyborcze robiło 3 dni temu i okazało się, że pod bardzo dużym obciążeniem system zaczyna pracować wolniej, przyznaje Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego. Administratorzy uznali, że należy poprawić wydajność serwerów. W środowisku wirtualnym zatrzymano usługi, próbowano dodać parametrów mocy, czyli pamięci operacyjnej oraz procesorów, co spowodowało, że większość infrastruktury zatrzymała się. No. Przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego zapewnia jednocześnie, że do tego momentu wszystko działało dobrze i ten ostatni problem także udało się już rozwiązać. To jednak nie zmienia faktu, że użytkownikom aplikacji wyborczej z komisji w całej Polsce nadal nie udostępniono dobrze działającej wersji systemu. Potwierdza to w rozmowie z naszym reporterem informatyk z jednej z toruńskich komisji. Kolejna wersja systemu, którą instalowałem u siebie, znowu zawiodła. To był drugi test, kolejna wersja systemu zainstalowana. No, wydawałoby się, że już działała poprawnie, ale nie dało się danych wysłać, także no, koniec końców całe wpisywanie i tak idzie na marne, bo jeśli nie możemy tego przesłać na serwer, no to de facto nic nie możemy zrobić. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia w rozmowie z Trójką, że za 2 dni system zostanie już dopięty na ostatni guzik. A informacje o tej sprawie dostaliśmy od naszych słuchaczy. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A w serwisie Trójki teraz kolejne informacje. Główne uroczystości 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę jutro, ale już dzisiaj Polacy świętują. Przed pomnikiem marszałka przy placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się parada wojskowa. To jest powrót do tradycji capsztyku, czyli przemarszu oddziałów ulicami miasta w przeddzień ważnych uroczystości. Przyszliśmy wieczorem, wieczór też robi swoje, bo są wtedy takie lepsze efekty, tak, światło, muzyka, żołnierze, także fajnie, super. Powiem krótko, poczucie patriotyzmu się na pewno wzmaga, widząc taką imprezę. Podobało nam się, tym bardziej, że my nie jesteśmy warszawiakami, jesteśmy z województwa lubuskiego, także na pewno jakieś wrażenia stąd wywieziemy, pozytywne. Chyba takie mamy tradycje, że to maszerujące piękne wojsko z piękną muzyką, to nam w sercu gra, tak mi się wydaje i to jest bardzo wzruszające, a tu jeszcze jest piękna oprawa zawsze. Orkiestra wojskowa jak gra, no to jest następny powód do wzruszenia ogromnego. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Marszu Niepodległości, który odbył się w Białymstoku, a sygnał do niego dał wystrzał armatni. Myślę, że każdy w swoim kraju takie święto czci. Taki jedyny dzień w roku, kiedy możemy zamanifestować nasze przywiązanie do Polski. Przyszedłem z flagą. W tym roku przypominamy o suwerenności, o tej wartości, która jest wciąż bezcenna. Tak jak mówił zresztą Józef Piłsudski, suwerenność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, pielęgnować każdego dnia. Daj Boże, abyśmy suwerenność mieli jak najdłużej. Jutro główne uroczystości z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, potem marsz Razem dla Niepodległej, a o godzinie 15 rozpocznie się największa w stolicy manifestacja Marsz Niepodległości. Papież Franciszek powtarza, że Kościół nie potrzebuje księży klerykałów i urzędników. Po raz kolejny przypomina, że posługa kapłańska polega na uniżaniu się przed innymi, a separowanie się od innych po to, by się nimi nie pobrudzić, to największy brud. Franciszek mówił też dzisiaj, że prawdziwy chrześcijanin nie może siać zgorszenia i musi być gotów zawsze przebaczyć. Papież wyjaśnił, że powodem zgorszenia jest brak świadectwa. Ile razy to już słyszeliśmy? Nie chodzę do kościoła, ponieważ lepiej być uczciwym w domu i nie chodzić, jak ten czy tamta, którzy chodzą do kościoła, a potem robią to i to i tamto. Wszyscy jesteśmy zdolni siać zgorszenie, zauważył Franciszek, po czym dodał, że wszyscy powinni też umieć przebaczać. Ludzka logika nie prowadzi do przebaczenia, lecz do zemsty. Prowadzi do nienawiści, do podziałów. Ile rodzin się podzieliło, byleby nie wybaczyć sobie. Dzieci, które oddaliły się z tego powodu od rodziców, mężowie od żon. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 22:00. Zapraszamy. W nocy mgły, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów, możliwe także słabe opady deszczu. Od 5 do 8 stopni, na południu miejscami 9 stopni. Jutro w większości regionów będzie pochmurno i możliwe słabe opady deszczu, głównie na północnym wschodzie oraz w centrum. Na północy 10-11 stopni, w centrum 14, a na południu Polski nawet 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może morze nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnicę będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. W przeddzień Święta Niepodległości. My zaczynamy. Andrzej Kurylewicz, Polskie Drogi. Thank you. Polskie drogi, Andrzej Kurlewicz. No, do czasu państwu przypominam ten utwór, wspaniały zupełnie, jedna z najpiękniejszych polskich melodii, tak bym powiedział, i też no, o symbolicznym przesłaniu. Nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 14 lat temu. Polskie drogi, liczba mnoga, bardzo wyraźnie. A wygląda na to, że dzisiaj ta droga jest jedna. Mówię o koncepcji patriotyzmu, o modelu patriotyzmu. Właściwie wygląda na to, że ta prawicowa, taka heroiczno, romantyczno, wyłączająca, jak mówią jej krytycy, dominuje. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiali. Ignacy Dudkiewicz, witam serdecznie. Dobry wieczór. Który z pisma Klubu Inteligencji Katolickiej Kontakt, znakomitego, bardzo się cieszę. Doktor Michał Łuczewski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który napisał taką książkę znakomitą i nagradzaną, Odwieczny naród, Polak i katolik w Żmiącej, prawda? To jest Beskid Wyspowy, wieś, którą pan badał przez 12 bodajże lat. 10. A i tak by było. I tak długo, prawda. Jan Mencfel, animator kultury z Pracowni Badań Innowacji Społecznej, Społecznych Stocznia. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Młodzi ludzie, sami. No to zacznijmy od tego, ile jest tych dróg. Wygląda na to, że, no oczywiście jest ich dużo pewnie, ale wygląda na to, że jedna jest dominująca, może lepiej oświetlona, lepiej utwardzona. Takie mam wrażenie, prawda czy nie? Prawda czy nie? No panowie, wy długo nogę prezentujecie. Nie, no to jest, jak rozumiem, pan redaktor tutaj czyni aluzję do również mojego tekstu w numerze kontaktu pod tytułem Polskość niezgody. No i faktycznie może powiem o swoim osobistym doświadczeniu, pod tytułem którego napisałem ten tekst. No więc pewnie wszyscy pamiętamy, co się zdarzyło w zeszłym roku podczas Marszu Niepodległości, czy powiedzmy może nie podczas, bo to jest kontrowersyjne, ale jakoś takim było wydarzeniem towarzyszącym Marszowi Niepodległości. No i ja jakoś, jak wiele innych osób, trochę poruszonych, trochę może chcących zamanifestować, że nie takie rzeczy powinny się dziać w konotacji z niepodległością, z patriotyzmem. Poszedłem na taki marsz, który był takim właśnie protestem, odbył się chyba dzień czy dwa dni później. Wybrałem się na ten marsz, tak odruchowo wziąłem ze sobą z domu biało-czerwoną flagę. No i poszedłem na krakowskie przedmieście, rzeczywiście były no, tłumy ludzi, no i ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że właściwie chyba jestem jedyną osobą z biało-czerwoną flagą. Było tam dużo różnych symboli, od symboli, nie wiem, jakichś od tęczy samej po różne symbole, nie wiem, lewicowe, anarchistyczne, ale nikt nie przyszedł z biało-czerwoną flagą. Może, żeby być sprawiedliwym, może jeszcze potem okazało się, że gdzieś jedną widziałem. I to mnie zaniepokoiło i pod wpływem właśnie tego doświadczenia jakiegoś takiego, nie wiem, osamotnienia, można powiedzieć, w tłumie, napisałem ten tekst, bo wydaje mi się, że wtedy mi się wydawało, może dzisiaj już nie byłbym tak stanowczy, że jest jakiś problem i że rzeczywiście występuje, powiedzmy, swego rodzaju jakiś wstyd czy niechęć do polskości w niektórych kręgach. Bo z biało-czerwonymi flagami to byli uczestnicy tego drugiego pochodu. No tak się wydawało. Dla mnie było oczywiste, że w tym, że wszyscy mamy w jakiś sposób prawo do tego symbolu. I wszyscy chcemy go używać, jeżeli chcemy pokazać, że patriotyzm nie powinien wyglądać tak, jak to pokazali niektórzy uczestnicy Marszu Niepodległości, to również powinniśmy odwoływać się do tych symboli, które są czytelne dla wszystkich. Ale może nie chcemy używać tego symbolu, tych symboli. Tylko jedni chcą używać, inni nie chcą, bo inni ci drudzy myślą, uważają, że pewnie te symbole byłyby dobre, no nie w Powstaniu Warszawskim albo w XIX wieku, teraz już są tylko balastem przeszłości. Może to jest tak. Ja miałem studentów, którzy postanowili sprawdzić, w jakich obszarach możemy pokazywać symbole narodowe i oni robili taki eksperyment na sobie, na przykład zakładali na terenie uniwersytetu koszulki z orłem białym na piersiach, no i paradowali tak. No i spotykali się, po pierwsze sami się bardzo dziwnie czuli z tym, a po drugie spotykali się z takimi dziwnymi spojrzeniami, że coś jest z nim nie tak. I to ewidentnie pokazywało, że miejsce symboli narodowych dla Polaków jest właśnie w sytuacjach odświętnych. No nawet w sytuacji takiego marszu, ale nie w sytuacjach takich właśnie, ja bym pewno dzisiaj, mimo że się zbliża 11 listopada, nie założyłbym orła na piersi. Pan ma tutaj, widzę, NGO.pl, prawda? Pan ma pasy na sobie. I to pokazuje, że mimo tego, że jesteśmy często jakimiś romantykami, że flaga pojawia się zwłaszcza w okolicach świąt, no to raczej na naszych domach, ale nie na nas samych. Tak, ale Ignacy Dudkiewicz. Według mnie jest to jednak jakieś nieszczęście naszego społeczeństwa i nas samych. Tak? To znaczy to, że symbole narodowe są ograniczone albo do świąt, albo druga taka naturalna sytuacja to jest oczywiście sytuacja stadionowa, generalnie związana ze sportem, kiedy te emblematy w barwach narodowych są bardzo mocno widoczne. Ale ja rzeczywiście mam trochę się zgadzam z tym, co pan redaktor mówi. To znaczy w tym sensie, że gdzieś tam we mnie jest bardzo mocna intuicyjna miłość do tego, co tutaj i do ludzi, którzy są tutaj i do tego wszystkiego, co tutaj przeżyłem i związane jest z tym wdzięczności wobec innych i wobec tego wszystkiego, co mnie ukształtowało i co jakoś tam świadczy o mojej i decyduje o mojej tożsamości, ale jednocześnie nie chcąc się jakby wpisywać w tę narrację, dotyczącej patriotyzmu, której jakoś nie podzielam właśnie tej prawicowej, tej martyrologicznej, tej bardzo mocno, według mnie rzeczywiście wykluczającej. Mam poczucie, że niewiele mi zostaje. Tak? To znaczy, trochę mi zostaje tylko klejfowskie, nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń, no ale to Dla mnie gdzieś tam intuicyjnie trochę za mało. Dzisiaj dostałem mail od nadawcą, był Klub Jagielloński i oni apelują o to, żeby o Dzień Nowoczesnego Patriotyzmu, tak mówią o tym, że ten dzień ma być właśnie taki i hasła są następujące. Praca, samorealizacja i budowa wspólnoty. I to bardzo ładnie brzmi, ale to brzmi jakoś tak technokratycznie, jakoś tak sucho. I teraz myślę, że ta strona, która ma te biało-czerwone flagi i orły i flagi, która, no dobrze, można mówić, że to jest postawa wykluczająca, czy bywa wykluczająca, to przynajmniej o coś im chodzi. To jest gorące. No w tym są emocje. A tutaj to mamy, no co? No właśnie to jest trochę jakby korporacja. No prawda? Właśnie, nuda. Prawda? Przepraszam, jest tam wielkim szacunkiem ogromnym na samorealizacji, tylko że no czegoś tu brakuje. Nie wiem, czy jest taka przestrzeń, no, a propos tego, co pan powiedział, nie nudy, tylko właśnie gorąca, ale nie wykluczenia. No właśnie w innym wydaniu to też ten patriotyzm nowoczesny jest sprowadzany do na przykład hasła sprzątaj po swoim psie. No tak, często tak, pojawia, tak, albo że na przykład powinno się płacić podatki i kasować bilety. Ja trochę uważam, że to już nawet nie chodzi o to, że to jest nudne w jakiś sposób, tylko że czynienie z takich oczywistych rzeczy, można powiedzieć, no nie wiem, obywatelskiej postawy, ale nawet nie obywatelskiej, tylko właściwie przestrzegania prawa w pewnym sensie od razu postawy patriotycznej właśnie gdzieś zubaża w ogóle sens pojęcia patriotyzmu. To jest psi obowiązek, a nie patriotyzm, prawda? No, słucham. Michał Łuczewski. No tak, brakuje jakiegoś ognia w tym i jak pan Ignacy powiedział, że jest pan przeciwny temu patriotyzmowi martyrologicznemu, to właśnie ten ogień pan od razu na samym początku wyklucza i to jest ten ogień, który ożywiał i Klajfa, i Kaczmarskiego, i innych, którzy byli ironiczni, ale też wiedzieli, czym jest prawdziwa ofiara i taki patriotyzm, który jest pozbawiony ofiary, właśnie pozbawiony martyrium, czyli tego, który jest świadkiem prawdy, jest świadkiem wartości, on wtedy staje się czymś takim, no, co opisywał pan Jan, czyli obawiam się, że jeśli nie będziemy patrzyli na patriotyzm z perspektywy ofiary, z perspektywy tego, że są jakieś rzeczy ważniejsze niż nasze życie, to wtedy też nigdy patriotyzm nie będzie grzał naszego serca. Wczoraj byłem na gali Strażnika Pamięci i tam były Panny Wyklęte. To nowa płyta powstała i muszę powiedzieć, że bardzo mnie zdziwiło też moje takie emocjonalny odbiór, kiedy tam śpiewają dwie przyjaciółki. Jedna śpiewa do drugiej, że ja tam umieram tutaj na Pawiaku, ale moje życie jest pełne. A druga mówi, że opuszcza Polskę, ale jej życie jest puste. To był taki właśnie chór, który się nawzajem przeplatał. Te głosy się nawzajem przeplatały, ale właśnie w tym przeplataniu, którego częścią jest też ofiara, to na mnie zrobiło duże wrażenie. I właśnie tak się poczułem takie wstydliwe polskie kucie w sercu. No tak, to pan teraz ostro. Nie, no ja tylko chciałem, odnosząc się wprost do tego, co powiedział pan Michał, to ja tylko chciałem jakby doprecyzować, że nie chodzi o to, żeby tej martyrologii się całkowicie wyrzec i żeby ta ofiara nie była właśnie, tak jak pan mówił, częścią tej tożsamości. Tylko pytanie jest po pierwsze, jak dużą i jak mocno akcentowaną. Tak? To znaczy, jakby mając doświadczenia i znając te doświadczenia historyczne, które dotykały całe pokolenia Polaków i mając oczywiście takie doświadczenia, jak pewnie my wszyscy, jak tu siedzimy w swoich rodzinach, jednak czuję, że jakby to nie jest coś, co jakby jest w stanie wzbudzić we mnie ten ogień wystarczający do zrealizowania jakiejś konkretnej postawy, tak? To znaczy mnie to też porusza, mnie to też kłuje w serce, ale jeszcze nie wiem, zaraz się po prostu zbudzimy wszyscy. Naprawdę? Z tym pawiakiem też? No nie ma pawiaka teraz. Tak. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli. To nawet nie o to chodzi. Ja mam taki problem z tym, co tutaj pan Michał powiedział na temat roli ofiary, że może nawiążę do, nie wiem, czy tutaj panowie wszyscy widzieli film Miasto 44. Ja ten film widziałem i muszę powiedzieć, że zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Nie chcę teraz go oceniać, ale zrobił właśnie, poczułem to ukłucie. Tylko na czym polegało to ukłucie? Polegało na potwornym współczuciu dla powstańców, bo ten film nie zostawia moim zdaniem żadnych, znaczy przynajmniej ja nie odczułem w tym filmie nawet jakiegoś takiego promyka nadziei. Mhm. On pokazuje moim zdaniem, jak straszna to była ofiara, w tym sensie, że w gruncie rzeczy też nie wiadomo, czy miała sens, oprócz tego, że była ofiarą. Nie wiadomo, czy miała sens militarny, polityczny i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że mnie to nie wznośla. Ja mam z tym problem i w tym sensie czuję ukłucie, że moim obowiązkiem patriotycznym w tym przypadku jest jednak rozważanie tego, czy ta ofiara miała sens. Nie w tym sensie, że oczywiście nie można kwestionować tutaj roli osób, które walczyły, to nie jest powód, żeby nie oddawać im czci, tylko jest to dla mnie taki przykład wydarzenia, którego sens jest na tyle niejednoznaczny i ta ofiara jest na tyle niejednoznaczna, ja się z nią nie godzę. I to właśnie jest mój patriotyzm w tym przypadku. No a teraz może porozmawiajmy o tym, kto to jesteśmy my, a kto to są oni. No bo to jest chyba podstawa tej rozmowy. Jak definiujemy te kategorie, prawda? Patriotyzm się do tego odnosi przecież. Różne koncepcje patriotyzmu się do tego odnoszą. Kto to są ci inni, a kto to jesteśmy ci my? Kto to są ci inni? Może to też dlatego ja się jakoś nieszczególnie utożsamiam i odnajduję w tej narracji, o której cały czas mówimy, dlatego że bardzo często ze swoimi poglądami odnajduję się w zdefiniowanych przez prawicę innych. Tak, to znaczy bardzo często tam odnajduję, że sformułowanie prawdziwy Polak do mnie nie jest odnoszone. Ale można z tym żyć chyba, nie? Można z tym żyć, ale jednak jakby ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten spór dotyczący tego, czym jest polskość i jak ją definiujemy, był gorący. Tak? To znaczy, już odnosząc się też do tego, co pan redaktor wspomniał o Klubie Jagiellońskim, tak? To nie tak znowu dawno wydawany przez nich presję, jeden z numerów był poświęcony właśnie dialogowi, takiemu trochę no, dialogowi między Gombrowiczem a Wyszyńskim, tak, między ich wizjami polskiej polskości. I tego typu dyskusje, tego typu konflikty są czymś na pewno pożytecznym, tak? Tylko że ja nie mam poczucia, żeby. Znaczy, wydaje mi się, że taki spór, taka dyskusja musi przynajmniej na wstępie nie wykluczać niektórych z uczestnictwa w niej. Zacytuję fragment wywiadu z panem Michałem Łuczewskim w piśmie Kontakt. Tutaj mamy właściwie reprezentantów tego pisma, albo ludzi, którzy są w redakcji, albo ludzi, którzy wzięli udział w dyskusji redakcyjnej na temat patriotyzmu i polskości. I tu jest kilka zdań. Dla mnie polskość jest właśnie konfliktem. Rozumiem ją jako spór o to, co oznacza być Polakiem. Fakt, że ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać, to dla mnie oznaka siły polskości. Świadectwo, że walka toczy się o wielką stawkę. Kiedy Polacy przestaną się kłócić, przestaną być Polakami. Ja mam wrażenie, że przestają się kłócić, że my się przestajemy kłócić, że jedna strona jest gorąca A druga strona to właśnie mówi o tym właśnie, no powtórzę to, co powiedziałem, ale może jakoś mocniej, no że właśnie ta polskość, patriotyzm, no to jest balast historyczny i że nie dzisiaj. Że właśnie nawet gdybyśmy może i chcieli, to trudno nam znaleźć sensowej ofiary, no, ołtarz ofiarny, no pawiaka nie ma, tak? Mówiąc skrótowo. Czy panowie się z tym zgadzają? Może to tak jest właśnie. Na tym polega dziwność tej sytuacji. Właśnie, bo na pewno jest taka reakcja, o której pan mówi, że bardzo mocne akcentowanie haseł narodowych może też alienować wobec tych haseł, ale wydaje mi się, że w Polsce jest inny proces, to znaczy po wielu sukcesach takich mobilizacyjnych marszu narodowców, nie pamiętam jak on się nazywa, Marsz Niepodległości, Marszu Niepodległości, to zgłosił się pan prezydent, że on też będzie robił swój marsz. A później zgłosiła się i Lewica, że będzie robiła swój marsz. I nawet właśnie Lewica, która mówi kolorowa, to tam dodaje niepodległa, prawda? Czyli to... I wydaje mi się, że właśnie to, że ten marsz narodowy uświadomił, że jest jakaś duża stawka, to sprawi, że te wszyscy zaczęli grać w narodową grę. Oczywiście są tacy, jak nie wiem, jak Kuba Wojewódzki, którzy odrzucają zupełnie tą grę, ale wydaje mi się, że też patrząc i na wasze pismo Polskość, to jest, w ogóle macie też talent do tematów, tam bo i wcześniej była homofobia, a teraz jest Polskość, kość niezgody. To właśnie chyba o to chodzi, czyli właśnie o taką walkę, o rękawicę, którą się podejmuje i walczy się o swoją wizję polskości. I wtedy ta polskość rzeczywiście będzie żywa. No, ja się boję tego, o czym pan mówi, no, że jeśli przestaniemy ze sobą dyskutować, to właściwie to już nie tylko tak jak dla pana ofiara przestanie być ważna, ale w ogóle przestaną być ważne to, co no, cała nasza przeszłość. Właśnie i Dmowski, i Witos, i Daszyński, wszyscy ci ludzie, którzy tworzyli Polskę, przestaną być dla nas ważni, no bo zagramy w inną grę niż oni. Ja nawet nie wiem, jaka to będzie gra. No właśnie, a jaka jest ta stawka teraz? Mówiliśmy o ofierze, teraz trochę niżej, albo bardziej ogólnie mówimy o stawce. No to właściwie jaka jest ta stawka? Jak ją dzisiaj rozumieć? W co my gramy? W co możemy grać? Powinniśmy. Myślę, że ona dla bardzo wielu osób jest zupełnie nieuchwytna. No właśnie, tyle, że jakby na to się jeszcze nakładają procesy generalnej indywidualizacji doświadczenia. Tak? I indywidualizacji jednostek i określonych grup, które się jakoś tam wzajemnie od siebie odcinają. Tak? Znaczy, no i trochę do pewnego stopnia można zadać pytanie, czy Polakom rzeczywiście... Czy tę stawkę jakkolwiek oni odczuwają, tak? Znaczy, czy spłacając kredyty i próbując jakoś funkcjonować w tej rzeczywistości, w której są, albo jak olbrzymia rzesza Polaków pracują, mają związek z Polską na odległość, tak? Z emigracji, tak? Czy oni tę stawkę rzeczywiście mają szansę dostrzec, kiedy właśnie takie słowa jak braterstwo, jak wspólnota zaczynają coraz mniej znaczyć. To ja może teraz zacytuję znowu coś, tylko teraz zupełnie z innej beczki to będzie, bo zacytuję słowa majora Wojska Polskiego, który się nazywał Henryk Goldschmidt i był to Janusz Korczak, mówiąc inaczej. I on napisał, to jest coś, co jakoś niezmiernie mnie wzrusza, ten tekst. W ogóle ta postać jest dla mnie bardzo ważna, a ten tekst jest w ogóle niesamowity, poruszający. To jest taki jego tekst z 22 roku, pismo Robotnik, lewicowe, PPS, opublikowało jego apel napisany w imieniu dzieci żydowskich. On był wtedy szefem, dyrektorem tego domu sierot przy Krochmalnej. I on napisał tak, to jest kilkanaście zdań, ale proszę tego posłuchać, bo to jest zupełnie jakoś inaczej jeszcze najpierw przeczytam. Do dzieci robotniczych. Jesteśmy dzieci żydowskie z domu sierot przy Krochmalnej numer 92. Chodzimy do szkół powszechnych, uczymy się, sprzątamy, pomagamy w domu. Każdy z nas ma jakiś dyżur, a potem się bawimy i chodzimy na spacer. Bardzo często zaczepiają nas na ulicy najczęściej chłopcy, którzy nie dają przejść, albo straszą, albo spychają do rynsztoka i zrywają czapki i biją. Jak zaczepią małe dziecko, to się nie może obronić i zaczyna płakać, albo ucieka i przewraca się. A jak podrze ubranie, to się na nas gniewają w domu. Nam nie wolno bić się na ulicy, bo nam w domu sierot zabronili. A jak nas zaczepiają, widzą, że się bronimy, tym bardziej nam dokuczają. Kiedy wychodzimy na spacery, musimy chodzić parami. Korzystają z tego ci, którzy chcą nas zaczepić, a nam nie wolno wychodzić z par i psuć porządku. Żeby nie dorośli panowie i panie, którzy nas bronią, to by wcale nie można chodzić. Teraz już jest lepiej, bo między chłopcami jest więcej takich, którzy nie dają zaczepiać i mówią: przestań, czego zaczepiasz, czego chcesz, pójść, niech idą. Jesteśmy im za to wdzięczni, ale pragnęlibyśmy, żeby nas przestano zaczepiać. I to trzeba powiedzieć, że starsi chłopcy rzadziej zaczepiają niż mali. Dziewczynki nie biją, tylko wołają żydziaki, mośki i to jest także nieprzyjemne. Więc bardzo prosimy dzieci robotnicze, żeby nas nie zaczepiały, bo to dla nas łzy, a dla nich wstyd. Dzieci z domu sierot. Niezwykle przejmujące. I tutaj w ogóle nie ma żadnego patriotyzmu chyba, albo pozornie nie ma. To jest odwołanie do zupełnie innej kategorii, do kategorii empatii na przykład. Tak dzisiaj modnej, też ważnej, jak sądzę. Więc może, no, krótko mówiąc, no, on był patriotą na pewno. Walczył w różnych wojnach, był majorem Wojska Polskiego, kochał ojczyznę, ale się z tym nie afiszował. Tylko zupełnie przeszedł w inną stronę. Jakby ten patriotyzm jest dla niego dobrze. Jest. To jest oczywiste, że jest. Natomiast rozmawiamy inaczej. Rozmawiajmy w imieniu ludzkości, rozmawiajmy w imię empatii, współczucia. To jest, może tak trzeba. Może ten patriotyzm nie z powodów cynicznej jakiejś niechęci gry grania w tę grę, tylko no po prostu może on nie ma sensu, mówiąc krótko. Albo jego przestrzeń powinna być zredukowana. Nie ma punktu zaczepienia. Jak panowie myślą? Może to jest tak. To znaczy, jeszcze może w odniesieniu do tego tekstu Korczaka, myślę, że tam jest jedna inna jeszcze ważna sprawa, którą on porusza, czyli jakby wykluczenie w jakiś sposób z obecności w przestrzeni publicznej, prawda, tak? Bo gdzie tak. te dzieci się mijają z tymi dziećmi robotniczymi i mijają się gdzieś w jakiejś wspólnej przestrzeni. I jest pytanie, czy w tej wspólnej przestrzeni jest miejsce na pewno dla wszystkich, którzy by chcieli w niej być. I tutaj dotykamy właśnie problemu, który mi osobiście, może teraz mniej, ale w zeszłym roku, kiedy pod wpływem tego, z jakimi wydarzeniami mieliśmy do czynienia 11 listopada, gdzieś najbardziej zaczął uwierać, czyli zobaczyłem, że nawet jeżeli to było to, co się dzieje, ma wymiar czysto symboliczny, tak? Czyli, nie wiem, spalenie tęczy albo tego typu wydarzenia, to one moim zdaniem dla niektórych osób są bardzo czytelnym sygnałem, że nie są mile widziane we wspólnej przestrzeni. I dlatego ja uważam, i dlatego ja też na ten marsz, o którym mówiłem na początku, wziąłem biało-czerwoną flagę, żeby odwołać się do symbolu, do którego wszyscy mogą mieć, mają równe prawa, bo chciałem pokazać, że właśnie wszyscy mają równe prawa do tego, do polskości, do Polski, do naszej przestrzeni, w której żyjemy wspólnie. Właśnie, może ta przestrzeń jest bardziej ludzka niż Polska i może w tych kategoriach należałoby na nią popatrzeć. Właśnie tak myślę o tym, bo to jest takie załatwienie naszych spraw, że tutaj chcemy załatwić jakąś jedną naszą sprawę, ale żeby ją załatwić, to tak naprawdę trzeba zmienić wszystko, prawda? Trzeba zmienić stosunki między grupami etnicznymi, ale też tutaj jest bardzo silny wątek klasowy, prawda? Że to są dzieci robotnicze, o które się... Prawda. Prosi. I być może właśnie te dzieci robotnicze usłuchały, tylko że usłuchały to trochę później, podczas tych powstań Polski przeciwko komunizmowi od roku 56. I myślę sobie o Solidarności, że oni też tam, to nie było tam właśnie jakieś wielkie słowa, patriotyzm, rewolucja, naród. Oni chcieli załatwiać nasze sprawy. I jak Kapuściński opisuje, jak wparowali jacyś trockiści do Stoczni Gdańskiej i się pytali, no tutaj panowie robią rewolucję, chcemy zobaczyć, co tutaj robicie. My tutaj nie robimy żadnych rewolucji, załatwiamy nasze sprawy, proszę stąd iść. Więc oni załatwiali swoje sprawy, ale to było inne załatwianie spraw. Można powiedzieć, że usłuchały tego głosu dzieci Korczaka sprzed lat. I też jednym z bohaterów był tam Adam Michnik, który być może przed wojną pewno znalazłby się właśnie po tej stronie, która by prosiła o to, żeby nie prześladować mniejszości żydowskiej. I on tam, kiedy jest w więzieniu, w czasie stanu wojennego, on mówi, że Bóg podarował mu honor Polaków. I że on wtedy właśnie, żeby załatwić takie nasze sprawy, wziął polskość w swoje własne ręce i napisał list do generała Kiszczaka, gdzie tym razem uderzał bardzo takie wysokie tony. I wydaje mi się, że tutaj nie przeciwstawiałbym tego załatwiania naszych spraw, tego co małe, temu co wielkie, bo żeby załatwić to co najmniejsze, to trzeba naprawdę bardzo dużo rzeczy zmienić i trzeba zmienić je na poziomie narodu. Myślę, że odwoływanie się, nie wiem, do empatii, do jakichś kosmopolitycznych wizji, to jest zbyt ogólne, to właśnie jest niezakorzenione i raczej to co lokalne powinno być zakorzenione w tym, co jest regionalne i w tym, co jest narodowe. Muszę powiedzieć, że to też zresztą z badań wynika, że europejskość wydaje nam się jeszcze bardziej pewno technokratyczna niż to, co piszą do pana koledzy z Klubu Jagiellońskiego. To może zaprosimy państwa do rozmowy. 7 trójek, zapraszam. Ignacy Dudkiewicz, Michał Łuczewski i Jan Mentzfeld są z nami dzisiaj. No a Polak katolik jak się ma? Ja może do pana to pytanie skieruję, bo pan badał mieszkańców, no głupio to by zabrzmiało, pracował pan we wsi Żmiąca, Beskid Wyspowy, maleńka wieś. No i w tytule pańskiej książki jest właśnie Polak i katolik w Żmiącej. To właśnie jak on się miewa? Dobrze, że się pan poprawił, że nie badałem, bo ja też czasami tłumaczyłem, że się pytali, co ja tam robię, mówię, że tam badam. I się wtedy pytali, czy badam mocz, więc to bardzo tak... Ja się czułem wtedy niekomfortowo i widziałem, że nie rozumieją mojej wiekopomnej misji socjologa, która bada najdłużej badaną wieś w Polsce. Ale dla mnie to było odkrycie, że w sumie Polak katolik, on powstaje dopiero po II wojnie światowej. Że oczywiście jest to ważny element polskiej tożsamości, ale elitarnej przez bardzo długie lata. Uh-huh. I dopiero kampania antykomunistyczna przeprowadzona przez kardynała Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, ona dopiero czyni Polaka katolika czymś masowym, zwłaszcza, że przed II wojną światową bardzo silny był ruch ludowy, antyklerykalny. No i też dzieci chłopskie mogły pisać te same listy do polskich władz, mogłyby też napisać nie zabijajcie naszych rodziców, bo w roku 1937 był największy protest społeczny do czasów Solidarności, jaki się w ogóle na polskich ziemiach wydarzył i to był właśnie protest chłopski. I ci chłopi byli bardzo antyklerykalni. Chodzili oczywiście do kościoła, ale tak jak dzisiaj na wsi jest tak, że stali raczej przed kościołem niż chodzili do kościoła. Dzisiaj się pali jeszcze papierosa, prawda, stoi się koło swojej furki, ale się nie wchodzi często do kościoła i tak było wtedy i przed wojną. I ci ludzie, którzy byli właśnie byli przeciwko panom, którzy reprezentowali państwo i przeciwko plebanom, którzy byli z panami, po roku 45 oni byli pierwsi w kościele, bo kościół był jedyną przestrzenią wolności, jedyną przestrzenią niezależności. I właśnie wtedy przez kardynała Wyszyńskiego i Karola Wojtyła od roku 56 do 66 Polak katolik stał się takim wzorem dominującym, jeśli chodzi powiedzmy o polską prowincję, o Polskę, no a polską prowincję, polska prowincja to była Polska po prostu. To jest bardzo ciekawe, myślę, że warto jeszcze dodać, że oprócz tego, że był mocny ruch ludowy, antyklerykalny, to jeszcze w obrębie tych elit, które przed wojną się odwoływały do konstrukcji Polaka katolika, też w tej przestrzeni następował spór, tak jak między lwowskim odrodzeniem z wtedy jeszcze nie profesorem, ale z Stefanem Swierzawskim, księdzem Korniłowiczem, później całym środowiskiem podwarszawskich Lasek, a na przykład Młodzieżą Wszechpolską, tak, którzy jakby obie grupy mocno wychodzące z przekonań i odnoszących się do katolicyzmu i do narodu, jakby wyciągały z tego całkowicie odmienne wnioski. No, profesor Swierzawski po latach pisał, że w zasadzie Młodzież Wszechpolska była ich podstawowym intelektualnym oponentem. Tak? Znaczy, że właśnie na tej bazie się najbardziej różnili. I to, co po 45 roku, co jakby w związku z działaniami kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły, co mówił pan Michał, To jest jakby, myślę, że to jest bardzo ważne, tak? Znaczy, to jest ważne o tyle, że w mojej ocenie, o ile jakby nie sposób negować, że kardynał Wyszyński był odpowiednią osobą do przeprowadzenia polskiego kościoła przez komunizm, to wybierając taką, a nie inną drogę, prawdopodobnie najlepszą spośród złych, jakby nie możemy, znaczy, myśląc o tej drodze, należy również zauważyć pewne w mojej ocenie bardzo dotkliwe skutki uboczne związane właśnie z tym bardzo mocnym połączeniem narodu i katolicyzmu, co jak sądzę też się przyczyniło do trochę spóźnionej recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II w Polsce. Mhm. To porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. Studio Trójki, Ignacy Dudkiewicz, Michał Łuczewski, Jan Mentzfeld i witamy. Pani Justyna, dobry wieczór. Ja, dobry wieczór. Słucham. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, pani. Poruszając temat Polaka katolika, bo w sumie dzwonię w innej sprawie, ale no, czasami wystarczy troszeczkę poczytać historii, żeby zobaczyć, choćby kiedy Polska była pod zaborami, Kościół może niekoniecznie był tak bardzo za nami, tak? Często, często czy papieże, czy nuncjusze papiescy tutaj na polskich ziemiach, no wręcz działali na szkodę naszej sprawy narodowej, tak zwanej. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam tylko wspomnieć, bo panowie rozmawiacie dzisiaj na temat tych dwóch rodzajów patriotyzmu. Jest bardzo ciekawy temat. Ja mam takie wrażenie, że ten taki skrajnie, im bardziej jakby skrajnie prawicowy patriotyzm, tym bardziej ten człowiek, który... Tym bardziej ten człowiek się boi. To znaczy on się bierze z lęku. Ludzie, którzy się czegoś boją, boją się świata, boją się sąsiadów, są niepewni siebie, oni bardzo często właśnie wykazują taki patriotyzm mocno, mocno na prawo. Ludzie, którzy mają otwarty umysł, którzy znają świat i którzy się w tym świecie czują pewnie, którzy nie mają kompleksów, no raczej nie będą w ten sposób myśleć i w taki sposób podchodzić do siebie, do świata, do swojego narodu. No może ci, którzy mają ten otwarty umysł, albo by chcieli, no to może w ogóle zrezygnują z tej kategorii, jak pani myśli? Może to tak jest? Ja myślę, że coś w tym jest chyba, nie? Nie, wie pan co, wydaje mi się, że sama dosyć dużo czasu poświęciłam swojemu stosunkowi do tych takich bogoojczyźnianych tematów, jeżeli oczywiście troszeczkę tutaj kpię, tak, ale... I nie, ja uważam, że jednak człowiek rodzi się w jakimś miejscu, jest związany jakby w jakiś sposób z tym miejscem, ze swoimi przodkami. Ja mam w rodzinie bardzo różnych przodków i takich bardzo zasłużonych krajowi. I z racji miejsca urodzenia takich, którzy może, bo jestem ze Śląska, takich, którzy może niekoniecznie byli Polakami. I jednak czuję się osadzona w tej polskości. Mimo wszystko w pewien sposób jestem z nas dumna, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy mamy odwagę i okazuje się, że kiedy nam nikt dookoła nie przeszkadza, to potrafimy naprawdę wiele stworzyć i gospodarczo, i można być dumnym ze swojego kraju. Natomiast niestety, no, pewnie jeszcze troszkę potrwa, zanim się wyzwolimy z takiego troszkę zaściankowego myślenia. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tu było kilka ciekawych wątków, jak sądzę, prawda? Ale to może za chwileczkę. Najpierw jeszcze ktoś czeka. To jest pan Marek. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, witam. Wie pan, wydaje mi się, że niektórym środowiskom wydaje się, że chciałyby zawłaszczyć sobie na własność patriotyzm. Zwróciłem na to uwagę, powiem panu, w Lublinie są organizowane bardzo, znaczy nieczęsto, inaczej. Raz do roku jest Marsz Żołnierzy Wyklętych. Akurat tak się składa, że mój dziadek był żołnierzem zapory i starałem się uczestniczyć w tym, ale po pewnym czasie, jak zobaczyłem, kto to sobie zawłaszcza, jakie tam padają hasła, to po prostu mnie przeraża. Przy ostatniej manifestacji dwóch chłopaków było po prostu ubranych w ten sposób. Nie, może inaczej, nie ubranych. Założyli sobie flagi na plecy, jakby byli kibolami. Podszedłem do nich, zwróciłem im uwagę. No owszem, zachowali się bardzo okej, przeprosili i powiedzieli, że oni zaraz założą na kije. Ale ja mówię, a gdzie wy panowie macie te kije? Także wie pan, nie podoba mi się to, że ktoś usiłuje mieć monopol na patriotyzm. Dziękuję panie Marku, pozdrawiam serdecznie. Słucham panów. Kto? No to może ja odniosę się do tego, co powiedziała pani, która pierwsza zadzwoniła. Też mi się wydaje, że to nie jest tak, że można się tak łatwo wyzbyć chęci, znaczy nie chęci, ale takiej potrzeby odczuwania dumy jakiejś ze swojego kraju, że to nie... I wtedy właśnie pojawia się właśnie to brakujące pole, które gdzieś trudno jest teraz może wypełnić. Mi się wydaje, że jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a też pisaliśmy o niej w naszym numerze, w takim ciekawym tekście Cyryla Skibińskiego o krajoznawstwie. Na przykład ja uważam, że bardzo taką, moim zdaniem, ciekawą, dziś też może mało znanym modelem, powiedzmy, patriotyzmu, który może nie wiąże się koniecznie z dumą, ale z takim autentycznym zaciekawieniem własnym krajem, jest właśnie krajoznawstwo, czyli chęć po prostu poznania jak najlepiej tego, czym właściwie jest Polska i jak jest różnorodna i właśnie jak różna może być ta polskość. I to jest moim zdaniem taka, według mnie, ciekawa idea, którą dzisiaj można jakoś reaktywować. A co ciekawe, ona się też pojawiła, tak naprawdę idea krajoznawstwa pojawiła się w XIX wieku, no, kiedy była bezpośrednio związana tak naprawdę z ruchem niepodległościowym. A dzisiaj można ją reaktywować w taki sposób, żeby po prostu właśnie ten brakującą potrzebę, nie wiem, może nie dumy narodowej, ale właśnie jakiegoś takiego przywiązania do swojego kraju, budować w taki sposób, żeby po prostu zachęcać ludzi do poznawania Polski. No też ciekawe, ale tu też nie ma ognia. Chociaż w Tatrach to jest tak jak są te XIX-wieczne wspomnienia, że ci ludzie, którzy widzieli po raz pierwszy Tatry, to robiło na nie takie piorunujące wrażenie. No właśnie. A jak się zbliżali, a później my już tracimy to takie poczucie, dopiero musimy tam wjechać, nie wiem, na Gubałówkę. Ja za każdym razem, jak widzę Tatry, to jednak czuję pewien ogień. No co z tym lękiem, na którym według pani Justyny jest ufundowany, no, pewien typ patriotyzmu, że to jest właśnie ze strachu, z braku poczucia własnej wartości, że upraszczam, ale może nie tak bardzo. Ja myślę, że to jest zawsze narracja jakoś tam ryzykowna o tyle, że też wykluczająca, tak? Znaczy też, też od razu oceniająca. I to, tak myślę. W związku z tym jakoś mi się trudno z nią utożsamić, tak? To znaczy... Znaczy ja się utożsamiam bardzo właśnie głównie z tego, co powiedziała pani Justyna, głównie się utożsamiam właśnie z tym przekonaniem, że niełatwo się wyzbyć tej miłości do ojczyzny. Ja tak od tego zacząłem, że tę intuicyjnie tę miłość odczuwam i mając takie, a nie inne korzenie związane i z Powstaniem Warszawskim i mając w swojej rodzinie już nieżyjącego dziadka, który po tym, jak tutaj przeszedł przez Auschwitz w 68, wypychany, powiedział, że absolutnie przecież nigdzie nie wyjedzie, bo to jest jego kraj, to jest jego miejsce na ziemi i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jakby mając tego typu doświadczenia domowe, rodzinne, nawet gdybym chciał, a nie chcę, to bardzo szalenie trudno byłoby mi się tego pozbyć. To jest trochę jak teraz nie tak dawno Czesław Mozil wydał płytę Księga Emigrantów, część pierwsza, którą część przynajmniej uczestników debaty publicznej skreśliło od początku. Jak sądzę, nieszczególnie refleksyjnie się w nią wsłuchując po tym, jak zobaczyli tytuł Nienawidzę Cię Polsko, ale Czesław Mozil tam śpiewa w tej dla mnie bardzo przejmującej piosence, tak właśnie, że nienawidzę Cię Polsko, na to nic nie poradzę, nienawidzę Cię Polsko, bo nade mną masz władzę. Ja mógłbym to, czuję, że odwrócić o 180 stopni, ale zostawić pozostałe wersy. Komentarz, bo zgadzam się z tym, co pan mówił, pan Ignacy, że to jest wykluczenie w tym, co powiedziała pani Justyna, ale to też jest jeszcze głębsze wykluczenie niż to wykluczenie prawicowe, jeśli mogę tak zaryzykować. Tak? Tak, dlaczego? Bo jeśli ktoś mnie wyklucza z polskości, no to ja mogę sobie z tym żyć, nie? No, mi to nie przeszkadza, no mogę tworzyć swoją własną polskość, ale teraz pani Justyna tych, którzy nie są zgodni z jej wizją, określa jako ludzi, którzy mają właśnie jakiś lęk w sobie, jakoś tam są niezadowoleni z życia. To jest tak, że trudno już z czymś takim żyć. Że to jest, ona wyklucza już nie tylko poza naród, ale można powiedzieć poza przyzwoitość. Czego poza przyzwoitość? Albo poza racjonalność, tak to powiem. Że właśnie, że to są ludzie, którzy nie mają wartości, albo są nieracjonalni, tylko kierują się swoimi własnymi lękami. I to jest taka psychologizacja i psychoterapeutyzacja swoich przeciwników. I mówię to nie po to, żeby panią Justynę wykluczać, tylko pokazać, że po prostu wykluczanie jest wszędzie. Że ja nawet teraz wykluczam trochę panią Justynę. Tak wyszło. Tylko, że to jest po prostu pewna zasada naszego życia i my często właśnie powiedziałbym, osoby, które są bardziej tolerancyjne, one paradoksalnie są narażone na głębsze wykluczenie, bo nie widzą swojego własnego wykluczenia, bo muszą być tolerancyjne. I to w tej wypowiedzi pani Justyny było widać, ale teraz chcę nawiązać kontakt z panią Justyną i powiedzieć, że to było bardzo mądre, co powiedziała, jeśli chodzi o katolicyzm i naród, bo rzeczywiście tak było, że w XIX wieku na przykład Seweryn Goszczyński pisał, nie można być zarazem katolikiem i patriotą, no bo Grzegorz XVI popierał i był przeciwko polskim powstaniom, więc wszyscy polscy patrioci nie byli katolikami, albo byli heretykami, tak jak Mickiewicz, albo Słowacki przez pewien czas. I to jest taki paradoks polskości, że mieliśmy patriotów, którzy byli wolnomularzami, którzy byli właśnie jakimiś, nie wiem, słowianofilami, którzy chcieli powrotu do czasów słowiańskich, tak jak dzisiaj chce Donatan, a mimo to po 100 latach staliśmy się Polakami katolikami. No tak, to się dziwne miksy porobiły, prawda? Tak. Dzisiaj ta wersja patriotyzmu taka być może mainstreamowa nawet, no taka bardzo radykalna, ale ona jest najbardziej taka widoczna. No to jest tak, że to jest wizja romantyczna z jednej strony, bo właśnie mowa jest o ofiarach i o heroizmie, a z drugiej strony no to jest taka właśnie związana z religią na przykład. No nie dalej jak dzisiaj się ukazał wywiad z jednym z bardzo medialnie obecnych polskich hierarchów, już nie będę wspominał, który powiedział zdanie, że Kościół jest jedynym gwarantem jedności i trwałości Polaków jako narodu. Tak, to znaczy wciąż to tego typu przekonania związane właśnie z formułą Polaka katolika i utożsamienia tej wiary z jakąś tożsamością narodową. Wciąż jest jakby obecne. Dobrze, ale to powiedzmy teraz wprost, no to jakie są inne możliwości? Bo cały czas mówimy jakoś, tu jest tak, tu jest tak, no dobrze, a gdzie jest ten środek? Do czego się możemy złapać? Było kilka tropów, wdzięczność na przykład, nie wiem, tradycja rodzinna na przykład, ale właśnie to co jest tą energią i tym ogniem? No, ja szczerze mówiąc mogę od razu powiedzieć, że ja panu na to pytanie nie odpowiem, tak? To znaczy, bo jakkolwiek ten mój patriotyzm jest taki, powiedziałbym, mocno intuicyjny i właśnie mocno osadzony w jakiejś lokalności, w osobistych doświadczeniach, to mój związek z Polską jako taką też jest trochę związkiem na odległość. To znaczy, ja trochę nie wiem, do czego się odnoszę tak naprawdę, mówiąc Polskę. Jakby ona gdzieś tam jest we mnie w sposób nieusuwalny i nie chcę jej usuwać, tylko trochę się zastanawiam, czy moja czasami chęć, czy próby, żeby mój stosunek do niej był trochę bardziej świadomy, czy racjonalny, czy ma sens może właśnie na takim poziomie emocjonalnym. Jakikolwiek ogień się w tym pojawia. Gdzie jest ten ogień? Gdzie jest ta przestrzeń? Czego się możemy złapać i trzymać? No myślę, że tym ogniem może być jakaś taka, nie wiem, idea służby na rzecz Polski na przykład. I tutaj można tą służbę rozumieć bardzo różnie, tak? Od, nie wiem, na przykład służby na rzecz państwa polskiego, co myślę, że w bardzo wielu przypadkach jest autentyczną motywacją patriotyczną. I wtedy jest też ofiara. Znając moich kolegów, którzy pracują dla polskiego państwa, to się niestety wiąże z ofiarą. Dobrze, ale jest jeszcze jedna, myślę, że bardzo ważna kwestia. To znaczy taka, że ten dzisiejszy patriotyzm, no ten taki, tak jak to ten jeden główny, tak, mówimy o tym, no to jest taki patriotyzm, który jakby abstrahuje od różnych konfliktów i różnic, prawda? Różnych różnic, przepraszam najmocniej. Ale dzisiaj już rozmawiając o przeszłości, o tradycji, wyraźnie o tym powiedzieliśmy, że te różne patriotyzmy, no były różne patriotyzmy, które no były świadome tych różnic i konfliktów. No chociażby to, ten tekst Korczaka o tym świadczy. To, że polską niepodległość zdobywali ludzie z najrozmaitszych obozów ideowych. To, że był antyklerykalizm chłopski, prawda? No przecież doskonale widać, że są różne społeczności, różne klasy społeczne, już powiem tak wyraźnie. A dzisiaj wydaje się, że ten patriotyzm ma nas jednoczyć i mamy oślepnąć na wszystkie różnice między nami. Ja myślę, że to trochę tak wygląda. Prawda? To znaczy, ja akurat nie szukałbym tego złotego środka, który nas wszystkich połączy. To właśnie też próbuję nie szukać. Też się zgodzę z panem doktorem Łuczewskim, że właśnie w tym, może nie konflikcie, ale w tej, nie wiem, no, różnorodności, która czasem ma charakter też konfliktu, jest też swego rodzaju właśnie ta energia, która jest dla mnie ciekawa i ja bym tego nie próbował wszystkiego. Mhm. Nie próbowałbym na siłę szukać jakiegoś wspólnego zbioru, w którym się wszyscy zmieścimy, tylko że nie da się ukryć i to, co mnie uwiera w tym, to jest to, że faktycznie przynajmniej część, no, że jeżeli tak dopuszczamy, że są różne te modele i można to różnie rozumieć, to też no, nieuniknione jest to, że te konflikty będą generowały jakąś formę wykluczenia. Mhm. Czyli jednakże w patriotyzmie jednych nie zmieszczą się inni, to już nieważne, czy ze swoim patriotyzmem, czy bez niego, tylko po prostu nie zmieszczą się jako członkowie wspólnoty. Mhm. I tu jest chyba duży problem, mhm. się wydaje. Większy problem ma lewica chyba niż prawica jednak. Jeszcze może robimy takie kółko trochę, prawda? Dla prawicy to jest jakoś takie bardziej oczywiste, jak sądzę, a dla lewicy musi bardziej szukać, jak to jest? Wydaje mi się, że właśnie to w Polsce są te wszystkie takie śmieszne zamiany miejsc. No bo tak jak pan wspomniał o Młodzieży Wszechpolskiej, no to Ruch Narodowy rodził się jako ruch antyklerykalny, antykatolicki. To był właśnie egoizm narodowy, a katolicyzm właśnie przeszkadzał nam być Polakami, którzy dbają o swój własny interes. A później co się dzieje? No, że Ruch Narodowy staje się ruchem też połączonym z katolicyzmem. No i w drugą stronę, że no właśnie PPS, no to była niepodległość przede wszystkim, aha, prawda? Mm-hmm. Że Piłsudski, chociaż pewno tego, tak jak mówię, nie powiedział tego, no ale wysiadł z socjalizmu na przystanku Niepodległość, nie? Więc też ja z ciekawością patrzę na kolegów z lewicy, jak oni sobie radzą z tą niepodległością. Kiedyś to było ich główne hasło, a dzisiaj nie wiem dlaczego mają z tym kłopot i muszą dodać tam powiedzmy kolorowa niepodległość, prawda? Nie mogą powiedzieć niepodległość. No więc no, to jest tak naprawdę pytanie do was, z czym ten naród połączyć. Mhm. To może na koniec. Zróbmy na zasadzie poczta dalej. Ja chciałbym prosić panów, żeby panowie powiedzieli o jednym patriocie, którego uważacie za patriota, a który nie jest taki oczywisty, nie jest to taki oczywisty patriota. Ja powiedziałem o Korczaku. Ewidentnie patriota. Chociaż taki trochę dziwny, bym powiedział. Na dzisiejsze pieniądze też zupełnie. On w ogóle nie pasuje. A dla was kto? No, powiedzcie to, może się czegoś dowiemy o kimś zupełnie nowym, który wypadł z pamięci. Dla was kto? Miałbym ochotę też powiedzieć o Korczaku, ale no, to już o nim pisaliśmy. Za późno, bo już się nim zajmowaliśmy. Zajęte, dobrze, to może powiem, powiem coś, co mi po prostu teraz przyszło do głowy, znowu nawiążę do filmu. Zbigniew Religa. I to znowu pod wpływem obejrzenia filmu Bogowie, który mi gdzieś tam uświadomił też pod wpływem różnych dyskusji, jak wielkim trudem było chcieć po prostu zrobić coś wartościowego w tamtych czasach, w których akurat Religa pracował, niezależnie od właśnie od okoliczności, w jaki sposób. I gdzieś to było patriotyczne w gruncie. Ignacy Dudkiewicz, proszę bardzo. No to jeżeli już pierwsza myśl, czasu niedużo, to jest jednak ksiądz Jan Zieja, który jako postać niezwykle związana oczywiście z radykalnym odczytaniem Ewangelii, ale również ściśle związana z narodem. Pacyfista. Pacyfista, ale kapelan wojskowy. Kapelan wojska, to jest który posługiwał w trakcie wojny zarówno polskim żołnierzom, jak i niemieckim, gdy się okazało, że nie mają oni swojego kapelana. Człowiek, który z prawosławnymi rozmawiał tak samo jak z katolikami, który tę swoją inkluzywność realizował na co dzień, jednocześnie w duchu ubóstwa i nieustającej otwartości na każdego. Ignacy Dudkiewicz, jeszcze Michał Łuczewski. No ja też miałem ochotę powiedzieć Jan Zieja, który jest zapomniany, ale też ksiądz Popiełuszko, który też jakoś odchodzi w przeszłość, ma takie wrażenie. Ale powiem co innego. Ja w swojej książce pokazywałem, że każdy z nas jest jakimś ideologiem narodowym. Ja mam takiego swojego osobistego ideologa narodowego. To jest Pietrek, który tam przez lata mnie gościł w Żmiącej. I on pochodzi z takiej rodziny właśnie najbardziej doświadczonej przez historię, z rodziny tych żołnierzy wyklętych, i on mi nigdy o tym nie opowiadał. I ja się dopiero dowiadywałem od jego sąsiadów, no, że jaka to była rodzina. I to mnie tak strasznie uderzyło, że ktoś, kto jest tak mocno zanurzony w historii, rodzinie, właśnie jego tata był w więzieniu stalinowskim i bardzo, bardzo wcześnie później zmarł. I on nigdy mi o tym nie opowiadał, tylko jedną rzecz mi powiedział, że jeśli znowu się zacznie, to te same rodziny zrobią to, co robiły wcześniej. Michał Czewski, Jan Mentzfeld i Ignacy Dudkiewicz. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję Michałowi Jakubikowi, który realizował program, i Kasi Borowieckiej, jego wydawcy. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.